galegos no baix. Pues vamos con siguiente comunicante, aquí desde Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, 89.4 de FM. Pues vamos a falar con Eduard Velasco, e vamos a falar dun escritor, para min, un escritor que penso que o mismo pode escribir en galego, que en catalán, que en castelán, en fin, un home bastante, pola xuventude que den, bastante completa. Así que, moi boas tardes, Eduard. Boa tarde, que tal? Pois moi ben, aquí desde Radio San Boi. Muy ben, pois alegrome porque eu tamén estou falando con vos hoxe desde Cornellá, o sea que estamos a unha banda e a outra do río. Ostras, eh? Casi mirándonos. É que me dicía o técnico, Damián, sí, que dice, me parece que polo teléfono en Cornellá. Agora sí, hoxe sí, outro día mellor estou en Santiago, outro día non se sabe, pero hoxe por eso digo que estamos ben pretiño. Sí, sí, hoxe nada, un ao lado do río e outro. Exactamente. Moi ben, pois, a ver, contanos, falanos algo dese libro, xa está na rúa, non, ese libro, non? Sí, o libro apareceu Ruido de Trens, que publicou a editorial Espiral Mayor, apareceu o día, ou acabouse de imprimir, o día 25 de abril. Uh-huh. Así que xa se distribuiu e xa se fixeron mesmo tres presentacións, porque se fixo a primeira presentación, digamos, oficial, que é a do Concello de Fene, porque onde se outorga o premio que levou o poemario, foi unha presentación, se non me equivoco, en maio, 9 de maio, logo houve unha presentación en Santiago e outra en Barcelona, que foron dúas presentacións así, sobre todo o que eu quería era reunir amigos e familia, máis que reunir, porque eu non estou metido, digamos, en ningún círculo literario, nin en ningún ambiente, digamos, intelectual, así que o que quería era, pois, eso, celebrar, por decirlo así, cos amigos e ca familia, a aparición deste libro, que é un poemario, un libro bastante breve, son 13 poemas, non ten, a verdad, eu sempre escribín bastante pouco, neste caso, pois, mira, de esa circunstancia de que me presentei a un premio, deron montón, teñen oportunidades de publicalo. Uh-huh. Básicamente é un libro, creo eu, sen moitas pretensións, no sentido que non pretende ser un monumento da literatura, senón simplemente o que nun momento determinado me saiu, o que puxen por escrito, e o que, ben, parece de momento, pero polo menos deixas unha pegada aí. Sí, eso é o bon e o malo que ten publicar. Sí. Obviamente, o bon é que deixas unha pegada que a min tamén me resultaba un pouco extraño, ¿no? Porque estas cousas no momento, o sea, eu son uns poemas que máis ou menos escribín, por decirlo así, durante o verán do ano pasado, é dicir, o mellor hai un ano, sí, que andaba con eles, logo deron o meu premio sobre o mes de outubro ou novembro, e claro, logo publicouse en abril, pero eu chegou un momento no que xa me esquecera deles, que mesmo pensaba, mesmo cheguei algún momento a pensar que era mellor non publicalo, porque para qué, non? Sí. Quero dicir, sí, o que ten publicar, claro, que sempre deixas unha pegada co cal é arriscado, porque pode ser, é dicir, eu o que sempre tive moito medo é o ridículo, no sentido de que se non é un moi bon libro, a min dame igual, se non é un bon libro, pois, o mellor dame igual tamén, se gustan os poemas, sobre todo se lle gusta a xente do meu redor, que o que eu quero, pois xa estou contento, pero o que me daba un pouco de medo era facelo ridículo. Polo que me dixeron non están tan mal, así que estou contento de momento. Home, eu teño que haber se podo conseguir un. De momento, pois a ver. Porque eu son un amante da poesía. Pois a ver, de momento, home, distribúese bastante en Galicia, pero eu creo que en calquera librería grande de por aquí non habería problema por distribuir o consorcio editorial galego, quero dicir que nas librerías en Cataluña hai libros en galego como sou sempre. Exactamente. Ese se encargan tamén, quero dicir, ou aquí, ben, non sei, non quero facer publicidade en ninguna librería. Non voy a facer publicidade, senón contar, pois, a realidade do que é, máis ou menos. Exactamente, quero dicir que non, creo que non habería ningún problema por conseguilo. Ademais, estáse vendendo bastante ben. Bueno. Co cal, estou contento, digamos, bueno, dentro do pois que... mira, se cando faz unha cousa, iso como cando un ten un neno, sí, e lle sale ben, e sale, dice, nunca que medre moito, pero que vaya medrando, que sale ese niño, que tal, e isto co libro, pois pasa tres cuartos do mismo. Sí, que vaya adiante e que saia ben, non? Como exactamente. Exactamente. E que iso é unha das cousas importantes. Sí. Por iso digo que... Pero eu, claro, eu digo, cando me envían o teu currículum, sí, eu vexo, Eduard, Este catalán. Sí. Falando galego. Uh-huh. Dando clases de galego, de catalán, de filología, vaya, licenciado en filología, mismo galega que catalana. Después, pues estos mundos, y este rapaz, ¿cando tuvo tiempo? Hombre, tempo, tampoco, hay que decir que non, es decir, eu creo que tempo hai, se máis ou menos se vai aproveitando ben, porque hai tempo para todo. Eu durmo bastantes horas, que eu non son de pouco dormir. Quero decir, o feito de ser catalán e falar en galego, por exemplo, non é nada extraño. Outro día tivemos non oportunidade, pero sí que asistín a homenaxe a unha das profesoras de filoloxía galega aquí en Barcelona, Sabela Labraña. Hombre. Que se xubila ou deixa docencia universitaria porque non, é dicir, porque o sistema universitario tal como está, digamos, que non lle deu a oportunidade a xente preparadísima de quedar na universidade. Uh-huh. Entón, Sabela xa hai uns anos que tivo que volver o ensino, digamos, o ensino de, como diría, non universitario, sí, sí. Por dicirlo así, e decidiu, con bon criterio, creo, pois, deixar non renovar o contrato coa universidade, no sentido tamén, por iso digo que foi un acto extraño, porque foi bonito, porque nos reunimos moita xente, pero tamén foi triste, sí. Polo feito de homenaxear a unha persoa que creo eu que ainda, é dicir, en plenísimas facultades, é unha persoa nova ainda, exactamente, ¿no? Por dicirlo así, nova no sentido de tanto de idade, porque é nova para ata a idade que pode ser un que pode estar unha persoa na universidade é nova, é nova tamén de enerxía e de espírito, ¿no? Exactamente, hasta para o ensino está en sus plenas facultades. E aí digo que o de que non era extraño, recupero a idea porque aí pois nos reunimos moitas persoas non galegas de orixe que aprendemos galego, que usamos o galego e que usamos pois non só como lingua nas nosas relacións, senón como lingua de traballo ou lingua ou lingua preferente en moitos sitios, non? Quer decir que o feito non é raro. Outra cousa é que algunhas destas persoas pois deixamos máis ou menos pesadas ou por algún motivo concreto pois teñamos máis ou menos presenza pública. Sí. É outra cousa, pero xente é moitísima. E logo tamén hai outra cousa, é dicir, se un catalán que vai a vivir a Galicia non fala en galego, obviamente é porque non quere. E todos temos capacidade de discernir se aquela lingua que se fala aí pois necesita da nosa axuda, do noso apoio ou non o necesita, non? Quero dicir, eso é porque así, tamén enseñas catalán en Santiago? Bueno, dei algún curso de catalán en Santiago, non habitualmente, pero dei algún curso de catalán en Santiago, sí. Uh-huh. Porque o mismo que veñen, pois, por exemplo, non sei, mestres desde Galicia, que vexo que tú tamén viñeches, fuches a esos cursiños que se dan de tempada, pois, por centros ou certos sitios, sí. De lingua galega. Sí, sí, sí, eu dei un des, efectivamente, dicir, interese polo, dicir, igual que hai interese polo galego aquí, hai interese polo catalán ali, moitas veces o que pasa é que se nos vendeu a idea do estudo das linguas ou da aprendizaxe das linguas como unha cousa moi mercantilista, dicir, enfocadas simplemente a ter traballo ou a calquera outra cousa, e moitas veces non é así. É dicir, eu teño un contrato, pois, unha clase de 20 persoas onde hai algúns que queren aprender catalán, pois, porque saben que iso que vai abrir a porta a un novo traballo, outros porque directamente queren usar como ferramenta de acceso a moitas obras escritas en lingua catalá ou traducidas en lingua catalá, e outros que simplemente por curiosidade. Os negocios ás veces parecen non unha broma, pero eu teño tido alumnos que me teñen argumentado, pois, mesmo en Portugal, cando foi un profesor na Universidade de Lisboa, é dicir, porque todos sabemos que non é mesmo alguén que veña aquí, ti podes facer negocios en español, evidentemente, ou en calquera lingua do mundo, pero se estives aquí falando en catalán, sabes que non se te van recibir no recibidor da casa, senón que o mellor xa te fan pasar ata a cociña, non? Exactamente, que totalmente cambia moito. Exactamente. Por eso digo, pero ben, as motivacións, é dicir, pero tampouco hai que reducir as linguas a unha cousa puramente mercantilista, senón que simplemente por curiosidade intelectual ou vital ou porque sí, porque é o que digo sempre, dicir, porque se lle cuestiona alguén sempre que estude linguas e non se lle cuestiona, pois non sei, que se dedique ao macramé ou a facer punto de cruz, non? Pois, hai punto de cruz é quen estuda linguas. A partir de aquí, pois eso, cada un con seu tempo libre fai o que quere, non? Porque eu, por exemplo, o que é cuestión das linguas é unha das cousas que me encanta, non? Sí. Porque eu, por exemplo, o catalán, pois, home, deféndome con el, pero quizás que en algunha cousa non se pronuncio ben, porque tampouco le estudien. Como me din aquí os compañeros, dicen, tú falas o catalán que escoitas e o catalán que se fala na rúa. Sí, claro, evidentemente. Dice que é o que fala todo o mundo. Claro, que dice, bueno, é que eu non falo un catalán de Pompeu Fabra, eh? Bueno, Bueno, pero que eso ninguén, ¿no? Es decir, ninguén fala o nin o catalán, nin ninguna lingua dunha academia, pues, senón é que está pues nun acto solemne o que ten capacidade para facelo o que debe facer, es decir, a lingua que fala todo o mundo é a lingua da rúa, a lingua da familia, e logo pues hai falantes máis ou menos que por algún motivo da súa vida pues perfeccionaron, digo perfeccionar non en termos de mellor ou peor, senón que achegaron o uso desa lingua o uso que está establecido como uso estándar por unha determinada academia, porque é importante neste caso pues, que a xente que ven aquí pues, adopte o catalán, que o fale, que se atreva a falalo sen medo a pronunciarlo mellor ou peor, que decir, justamente Cataluña é unha sociedade moi complexa, con xentes vidas de todas partes, e xa o sabemos, que decir, nas nosas cidades, non, vos que estades en San Boi, se non me equivoco, decir, sí, sí, en San Boi, ou aquí en Cornellá, ou en Barcelona, ou onde sexa, é decir, hai persoas de moitísimas orixes que falan catalán con acentos diversos, pois pues, eso é importante, non? Exactamente. Persoas que o falen, porque claro, eso que cuestionamos aquí, como se é bon ou malo, se estivésemos noutro sitio, non o poríamos en cuestión. É dicir, se estivésemos en Alemanha, non poríamos en cuestión se falamos alemán cun acento ou outro, se falamos máis ou menos, falaríamoslo e punto. Exactamente. Eu fai tres anos, sí, estando en Monforte, con Xosé Manuel, sí, pois íbamos por a rúa, e claro, díxeme, mira, estes son catalanes e tal. Saludámonos en catalán. Sí. E todo eso. Digo, coño, ya que están aquí, por lo menos que se atopen a gusto. Porque o que menos escoitan é falar a súa lingua. Falarán entre eles, pero o que menos escoitan é falar a súa lingua, pois, alrededor, ¿no? Sí. E había xente que dice, mira, estes son catalanes. E digo, sí, repartidos polo todo o mundo. Entre catalans e galegos. Exactamente. Pues, con Xosé Manuel, que supoño que o mellor non sei se agora mesmo nos escoita, pero sei que é colaborador do programa, o que é raro estando con él é non coñecer xente. Sí, o máis normal estando con él é coñecer xente non catalán, senón de todas partes. Sí, exactamente. Porque quen, é dicir, el quen non controla, é dicir, quen se escapa de Xosé Manuel, non do ollo de Xosé Manuel. Digamos. Exactamente. Por eso, ademais, ten un ollo crítico moi bo. Sí. Sí, é con sentido de humor que é o máis importante. Exactamente. Pois sí. E por iso digo eu que as linguas non deben de ser excluídas. Cantas máis sepas, mellor. Sí, claro. Sí, outra cousa é que, evidentemente, todos temos capacidade de raciocinio e de xuizo para saber cal desas linguas. É dicir, eu, por exemplo, teño tres linguas, non? Que uso na miña vida cotidiana. Pero hai dúas delas, que son o catalán e o galego, que eu prioricei porque sei que son as que eu me podo dedicar, porque son as que precisan máis axuda e porque son as que están máis necesitadas de xente que as cultive, que as lea, que as escribe, que as fale. É dicir, eso é evidente, cantas máis linguas, sí, pero temos que distinguir tamén claro, que ámbito lle corresponde a cada unha e cales son dun lugar e non as outras. Que eso tamén é por eso digo que, por exemplo, eu cando a veces... bueno, ahora atópame xa con muchísimo menos, non? Aquelo de dicir en recitentes, quizás hace unha lingua, hace outra. Que eu penso que a veces hai certas persoas que fan máis dano que ben. Xa. Porque, por exemplo, como digo, vamos a ver. Como eu lle dixen a un día, se ti me estás falando galego, por que me criticas outra lengua que eu acabo de falar con un señor porque me pediu unha explicación e eu lle poden dar en catalán, a ver, por qué? Sí, é unha contradición que eu me encontrei moitas veces, non? Persoas, como no caso do galego, haberá outras, que defenden e dicir que sí, que se constitúen, digamos, en acérrimas defensoras do galego na súa terra, pero que cando veñen aquí, pues, optan polo uso exclusivo do español e critican o uso do catalán o que o catalán se xa unha lingua normalizada. Claro, son contradicións que non é culpa desa persoa, senón que é culpa dun sistema que houve detrás, que evidentemente seguimos atrás, pois, de 40 anos de ditadura, dunha mala escolarización, que non lle explicou a xente, pois, nin cal era a súa lingua, nin lle daba o dereito ás persoas de aprenderen a súa lingua na escola, que lle creou prexuízos cara ao resto do Estado. É dicir, que hai peor, digamos, toda esta xentinha que andou polo mundo, que non só viu a súa lingua negada, senón que por riba non se sentiu adaptada no lugar onde foi, porque sentía rexeitamento para un elemento que básico digamos, que constitúe unha parte básica do país no que foi dar, non? Exactamente. Quer dizer, que é bastante dramática a situación, sí. Ai, non, pero ben, todo cuestión de falalo, creo eu, e de que toda esa xente pues, poida ver todas estas linguas, bueno, como unha oportunidade, como unha riqueza, como que son, que algo que está aí é que estaba de antes de que chegasen. Exactamente, por eso digo eu que esas linguas xa estaban aí. Por lo tanto, é isto. Porque, por exemplo, aquello cando xe dicían que, claro, eu cando iba a escola, ui, non fales galego, porque senón van pensar que eres un ignorante, claro, que non sabes outra cousa. E digo, jolín, digo, co que me gusta a min, co ben que levo metida dentro, que al teña que sacar, e dice, coñín, tamé facendo dano. Claro, que además xa non é cuestión de gustar ou non gustar, é que resulta que hai un señor que nace nun punto determinado, a Península Ibérica, e que nunca lle dixeron eso na escola, e que sempre foi a escola, e foi a escola na súa lingua, escribiu na súa lingua e deixaronlle falar, e outra persoa que nace noutro punto determinado, a Península Ibérica, que non lle deixan falar esa lingua, que lle negan esa lingua, etcétera, etcétera. Es decir, que aí hai unha situación política detrás, que a que motiva todo isto, non? Como que unha persoa teña esos dereitos garantidos e outra non. Exactamente, porque eu, por exemplo, porque me di, a veces cando veñen, non sei, que veña familiar que te viñen a visitar, sí, e tal, non? E vas por algo falando tranquilamente galego e dice que fala, digo, claro, digo, eu estou a falar contigo. E o que me entenda xa me entenderá. Digo, é o mismo que cando eu a veces digo, non, dímolo en catalán que me podes dicir tranquilamente. Digo, se non entendo, peor pre min, xa me gustaría entender a min moito máis. Sí, no, claro, eso que o que digo sempre da xente que vende fora, ¿no? Primeiro que ninguén leva escrito na cara que non queira aprender esa lingua. Claro. E logo, porque temos que pensar que unha persoa vive fora é menos inteligente que a outra que naceu aquí e que o mellor na súa casa non falaba en catalán, pero que sí que o aprendeu perfectamente. Dicir, a xente de fora ninguén menos inteligente, nin temos que entender que teña menos interese. Exactamente. Por dicirlo así, ¿no? Que decir, claro, estas cousas, o que o problema disto é que, claro, maleducáronnos moito, ¿no? Más ben maleducáronnos. Por dicilo así. Sí. Sobre todo cando os que temos certa idade, ¿eh? Sí. Sí, no, sí, claro, pero ben, os que tenes certa idade sí, pero o peor é que claro, a xente que tenes certa idade tamén educaste os que teñen menos idade, digamos, as cousas foronse transmitindo e non estou culpando a ninguén, obviamente. No. Que unha situación da que tampouco está ben responsabilizar, é dicir, está ben describir a situación, é dicir, eso que pasou antes, pero que a responsabilidade témola a todos, non só os de certa idade, os novos, os que sexan, non? Exactamente. Porque non porque tú fales aquela lingua sexas menos inteligente, non? No, claro, obviamente. Falas esa lingua porque o teu vamos un supoñer, eu estou aquí en, non sei, nun pobo daqui de Girona, da Lleida ou así, que o normal é falar o catalán. Pois é o normal, o que escuitas cada día, o que escuitas cada momento. Claro, además, temos que tener en conta que moitas veces, claro, cando esas linguas, pues, tipo como o galego, ¿no?, se relacionan coa incultura ou coa poca inteligencia, temos que pensar que non son as linguas as que lles dan inteligencia ou cultura ás persoas, non son as persoas que as usan as que prestixian as linguas. Exactamente. Se acaso non a lingua por si só, nin dá menos prestixio, nin nada. É dicir, o que pasa? Non hai túzaros en castelán, ou non hai xente inculta en castelán, non hai violencia en castelán, que se expresa en castelán, igual que nas outras linguas. Por eso digo, eso é o mesmo que cando me dicía un día, me dice un señor aquí, que lle falase en cristiano, dicía, hombre, pois en cristiano xe estou falando. En cristiano xe estou falando. Unha cousa que me digas, oi, dímolo en castelán, ou dímolo en catalán, ou dímolo en galego. Pero eu estou falando cristiano, que eu seiba. Unha cousa que fale en galego, outra cousa que fale en catalán, ou fale en castelán. Bueno, esto resolvese, ou xa resolvese rápido. Se non bautizas un pequeno, xa te resolto. Así, cando yo digan, xa aquel pequeno, cando logo lle digan eso, xa pode decir que non, que é imposible que o faga porque non é cristiano. Exactamente. Problema resolto. Sí, por eso digo que hai moitas... E é por eso digo que, claro, eu xa cando Xosé Manuel me dice, voxe mandar un contacto que dice, además a ti que che gusta todo isto, vaste inflar. Pois cando queirades, aquí estarei. Pois espero que ese libro traiga outro detrás. A ver, eso eu a verdade, como xa vos dixen antes, eu sempre escribín bastante pouco, e iso todo é algo que me dá moito medo, porque creo que, non, cada un que escribo o que queira, non? Sí, pero creo que moitas veces que se publica demasiado, que hai tanto exceso de, sí, de cousas que é imposible que non imos dar lido nunca, non? Uh-huh. Que creo que publicar pouco tamén está ben, como declaración de principio. Exactamente, pero así bueno. Así que nunca se sabe, o mellor virá outro, eu non o sei, o mellor ven dentro de 10 anos, o mellor dentro de... Bueno, pois pues mira, nunca se sabe, pero... Cando veña. Exactamente, cando veña que veña ben, como dicíamos antes. Exactamente, o caso é que veña e que veña ben. Exactamente. E o caso é abrir o melón, que despois unha vez aberto vais ir comendo pouco a pouco. Pois sí, pois sí. Pois, Eduard, foi un placer estar aquí contigo e de poder conversar contigo. Máis que seguro que o noso amigo José Manuel nos estará escoitando. Pois, pois a ver, xa, entón xa me fará crítica. Xa me fará crítica cando nos vexamos por Santiago por Monforte, que hacer dentro de non moito. Pois moi ben, José, isto, Eduard, que un aperto moi forte e graciñas, pois, por perderes estes momentiños connosco. Nada, pois foi un placer para mí, e cando que irades, xa o sabedes, estou aquí o teléfono cando non teña tempo de achegarme con vos a radio. Pois moi ben. Unha aperta. Unha aperta. Graciñas. Graciñas a ti. Hasta logo. Pois despedimos a Eduard con esta peza de Os Miñotos, Xota para Ramiro.